Même si tu écrases dans un mortier, c'est lui qui va vivre et vivra malgré tout. Confession, anima umbo. Naye, zame, naye, naye, ngai mwana zo, zo, ba. Kobonzela yo bomo inanga, koboyate, nabungi siti na ya la vi pona mulingo. Ale mwana. Kabambi asani na zoto anima umbo. Ositwele kiko waka ngaite. Nabungi zela matitangu. Feroz mbala vasili lulendo. Muya zame opesa kanga na bundela libota na ngai. Anase ya molangwa ya bolingo na simisi tapi. Michel Gonda, les grands messieurs, le Figaro, il y a Georges Ndombassi, Christine Moyo. Naye, Zambé. Naye, naye, mamona zo, zoba. Kobonzela yo bomo inanga, koboyate, nabungi siti na ya la vipona. André Chumbu, Papi Chumbu Vasili Lolendo. Hommage à José Kalemba, Raf Kalemba na Irlande, Salaisi Salatoko, Hélène Makombo, Nathalie Katou. Manka sécurité Moustapha Toulanda. Sonny et Bonny Singa l'opala foula ma banga. Na pokate na sa boboye. Zamena tiki bomo inanga na ma boko mayo. Jampa moka donwa na mokili. Azwa mbongo na lokomo. Azwa lokomo. Aluka kiye. Na pasiti na wapi na luka ndoki na fami. Mise kosi mote metika na pasi. Poli ngoko mi mongu na emono kinanga. Tosta seke. Nani kime bona mabele. Sefwe nzambe. Poli mwepe pa ilo kola mosolo. Ya mwende fungola yebo mingo. Ope ya halileta. Oya nzambe ope sakanga na bundela nika maungu. Nase ya mola kwa ya bolingo na simise mani panzo. Jile dikando aleni mapofini. Poli mwenu kelinga pasi. Tina wapi na luka toki na fani. Ngeli mko. Mise kosi motembe tika na pasi. Poli ngoko mi mongu na pemolo kinanga. Ya masalinga. bolingwa